من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار تنتهي أنا كتاب شيتو جاء إرشاد إلى صحيح الاعتقاد ورد على أهل الشرك والإلحاد للعلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى نا بعد توبة كتك مسألة يعني يسمى نسبة النعم إلى غير الله ويجميزا نعمة وصيف الله سبحانه وتعالى ندرس iliyopita nyuma tulimalizia hadithi ambayo amesimulia sahaba wa mtume al-Jalil Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba yeye amesikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maneno ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwamba kulikuwa na watu watatu katika Banu Israil mmoja alikuwa ana mabaranga na ukoma na mmoja alikuwa ni kipara nywele mara imeota hapa mara imeota hapa mara mmoja imeota ndivyo sivyo na mmoja alikuwa ni kipofu watu hao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani kwa muda ambao ulikuwa mrefu sana ukarefuka muda kwa wao wakiwa na mtihani hiyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipompeleka malaika mmoja malaika alipokwenda kwa yule mtu wa mwanzo ambaye alikuwa ni mgonjwa wa ngozi alikuwa na mabaranga na ukoma katika mwili wake na harufu ambayo ilikuwa inatoka katika mwili wake akamuuliza wewe kipewa fursa kuomba utaomba nini akasema mimi nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anipe rangi nzuri na ngozi ambayo ilikuwa nzuri aniondoshie haya maradhi yangu kisha baada hapo akaondoshiwa yule maradhi ambayo alikuwa nayo baada ya hapo akamuuliza hivi ukiulizwa wewe mali gani ambayo unaipenda wewe upewe mali hiyo akasema mimi napenda nipewe ngamia lakini rawi akatia shaka alisema ngamia au alisema ng'ombe basi akamwomba Allah akamruzuku ngamia akapewa ngamia wakazaa wakawa ni ngamia wengi sana akaondoka yule malaika akaelekea kwa yule mtu ambaye alikuwa ni kipara na kipara hicho usije ukafikiria labda kipara kiko totally kipara bali kipara ambacho hapa zinaota nywele moja mara imetoka hapa ukija hapa mara hapa na moja mara imetoka yani kwamba ni kipara ambacho cha mitiani watu manake wanamsema vibaya katika mtaa nimefahamu basi akamwambia wewe ukiambiwa kwamba uombe jambo gani utaomba akamwambia mimi ngeomba kwamba niondoshewe maradhi yangu haya ambayo nilikuwa nayo ambayo watu wanasema vibaya kwa maradhi hayo akamwomba Allah akamondoshia maradhi yake kwa sababu akampangusa yakaondoka ile maradhi moja kwa moja baada ya hapo akamuuliza mali gani wewe ukiambiwa uombe utaomba sema mimi nitaomba nipewe mali ya ng'ombe au mali ya ngamia, metia shaka rawi. Basi akapewa ng'ombe na wakazaa ng'ombe wengi sana, akawa na bonde la ng'ombe ambao mali nyingi sana akawa nayo. Yule malaika akaondoka kenda zake kwa mtu ambaye alikuwa ni kipofu. Ulimwengu haujui ulivyo, ukoje ulimwengu. Hajawahi kuona kabisa, na raha ya ulimwengu ni haya macho haya. Ndio unaona unajisikia fahari sasa hivi kuona hii mandhari ya Faruki hapa. Unajisikia fahari kuona mandhari ya sehemu tofauti tofauti. Lakini kwamba macho yakiondoshwa, basi hakuna raha kabisa ya ulimwengu. Hata kama utaambiwa wewe upewe bilioni 50 au bilioni isiyohesabika, maneno ya watoto elfu bondeni na michanga yote, kwa maana ni mali ambayo ilikuwa nyingi sana, wewe upewe kisha kwamba ondoshewe macho, bila shaka ukikubali hivyo wewe ni katili kweli wa nafsi yako. Wewe ni katili kweli wa nafsi yako, lakini hakuna mtu ambaye atakikubali jambo hilo. Hakuna mtu ambaye atakikubali jambo hilo, yeye kuondoshwa macho yake kwa ajili ya mali ambayo ilikuwa nyingi. Samali itakuwa haina faida kabisa. Sabraha ya kuwa mtu na mali, basi macho awe nayo. Sababu ndio utajua kwamba hapa ni sehemu gani, hapa ni wapi, na ladha ndio utaipata ya dunia. Naam. Basi akaambia, mimi naomba kwamba rejeshewe macho yangu. Baada malaika kufika pale akamuuliza, wewe ukiambiwa uombe utaomba nini? Niondoshewe yani hii haya maradhi nilikuwa nayo upofu, nione dunia. Kwa hiyo malaika akampangusa akaona dunia. Akaambia, wewe ukiambiwa uombe utaomba nini? Akaambia, mimi nitaomba mali, katika mali ambayo utakaoambiwa niombe, nitaomba mimi nipate mbuzi au kondoo. Kwa hiyo akapewa mbuzi na akamwombea baraka, wakazaa wakawa mbuzi wengi sana. Malaika akaondoka zake. Muda ukapita. Baadaye yule malaika akaja tena sasa kwa yule mtu wa mwanzo ambaye yeye alikuwa na ukoma, alikuwa na mabaranga, alikuwa ni mwenye kutoka madonda na tayari harufu inatoka katika mwili wake. Lakini Allah amekisha kumuondoshia yale na amemfanya sasa kuwa ni mtu ambaye anatajikana kwa watu na mali nyingi. Malaika akajigeuza sampuli ya mtu kama yule. Akaja akamwambia, naomba ngamia mmoja ambaye mimi ngamia huyo anisaidie katika safari yangu, nimekatikiwa na njia na hali yangu ndio naiona hii. Akaambia, haki ni nyingi sana. Wewe unafikiria hii mali inapatikana tu ovyo ovyo? Haki ni nyingi. Hebu niondokee mimi. Na mfano maneno kama hayo ya kuonyesha kwamba amemkatalia moja kwa moja. Maana yule bwana kasahau kabisa ile hali ambayo alikuja nayo yule malaika, kamkumbusha kihali pia kasahau. Akaambia, naona kama ninakumbuka wewe. Sasa akaanza kumkumbusha kwa maneno. Na wewe si ulikuwa una hali kama hii? Na ulikuwa katika hali kama hii? Yule bwana hajakumbuka kabisa. Tayari utajiri ushamlevya. Nakuja hapa mnasema nakumbuka hali kama hii, hali kama ile. Kwa kuona umeona mali hii ndio jidai unakumbuka na vitu kama hivyo. Hebu nitizame mimi ndio kuona hali kama hii. Na mfano maneno kama hayo. Kaambia, ikiwa kwamba ni muongo, basi Allah atakurejesha kama ulivyokuwa. Kisha akaondoka akaenda kwa yule ambaye alikuwa kipara. Ambao watu walikuwa wanamsema vibaya upara wake, sababu upara ulikuwa sio kawaida huo. Na upara huo mtu ingelikuwa nao katika zama hizi, basi kofia haimtoki. Kabisa. Si kwa maana labda anavaa kofia kwa ajili ya sunna, anakwenda sadukani, nitafutie kofia itakonifika kichwa kizima. Umefahamu? Tena msisitiza yule muuza duka, nitafutie kofia itakonifika kichwa kizima. Anamwambia, basi jigeze. Hakuna chumba cha kujificha hivi kujigeza. Maana hata chumba pia anatafuta. Sababu upara sio kawaida. Wewe nywele imetoka hapa moja, kisha moja imekuwa ndefu kidogo, kisha moja imekuwa fupi. Ni upara ambao ulikuwa wa kusemwa vibaya. Na watu wakawa wanamsema vibaya, kwa sababu hata malaika alipokuja akasema kwamba mimi namuomba Allah aniondoshie haya maradhi ambayo watu wanasema vibaya. Basi yule malaika akajigeuza sampuli yake yeye. Akaenda kufika akaambia, bana mimi nimekatikiwa na njia na hali yangu ndio naniona hii duni. Nilikuwa naomba unipatie ng'ombe mmoja ili anisaidie katika safari yangu nigeie. Akaambia, haki ni nyingi, majukumu ni mengi sana. siwezi kutoa ng'ombe hata mmoja. Na hii mali sio kwamba labda ni mali tu ya mchezo, mimi merithi kutoka kwa kubwa. Akaambia, lakini kama ninakutambua wewe na wewe si ulikuwa katika hali kama hii nilikuwa na mimi. Akaambia hapana, yani akatoa maelezo ambayo kuonyesha kwamba kakanusha hali zote hizo. Akaambia ikiwa kwamba ni muongo, basi Allah atakurejesha kama ambavyo ulivyokuwa mwanzo. Malaika akaondoka zake, akaenda kwa kipofu, na yeye akajifanya kwamba ni kipofu kwenda kwa yule ambaye alikuwa kipofu. Akaja pale akaambia, bana mimi nimekatikiwa na njia, na naomba nipate japo mbuzi mmoja nisaidie katika njia yangu, katika safari yangu. Maana hali yangu ndo duni, unaniona mimi hapa nipo kipofu na vitu kama hivyo. Yule akaambia, mimi mwenyewe nilikuwa kipofu na Allah akanirejeshea macho yangu, na hiyo hali mimi naifahamu. Wewe umeomba mbuzi mmoja, chukua utakao, wala sitokupa taabu katika jambo hilo. Sitokuchosha kwamba labda usichukue, lazima kwanza unichungie mbuzi labda kwa muda fulani. Bali akamwambia chukua utakao. Bali akamwambia maneno hayo tu, malaika akamwambia zuia mali yako, bali mimi nimeletwa kukujaribuni. Wale wawili wenzako wamefeli na wewe umefuzu mtihani. Hiyo ndio hadithi ambayo nimeitaja kwa ufupi na maelezo yake kwa Kiswahili, ili tupate kuunganisha darasa yetu hii ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala. Hadithi ikafika mpaka ikasema, fa innama ibtulitum, kwa hakika nyinyi mmejaribiwa. Faqad radiyallahu ank, Allah amekuridhia wewe. Wasakhita ala sahibaik, na amechukia kuchukia kwa chukia wale wenzako wawili, na kuwakasirikia wenzako wawili. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hiyo amesimulia al-Imamu Bukhari wa al-Imamu Muslim. Wa hadha hadithun azim. Hapa ndiyo darsa yetu ya leo inapoanza. Wa hadha hadithun azim, na hii ni hadithi ambayo ilikuwa tukufu. Fihi mu'tabar, ndani yake kuna jambo la kuzingatiwa. Fa innal awwalaini, kwa hakika wale watu wa mwanzo wale, jahada ni'matallahi, wamekanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yansabaha ilayhi, wala wao hawajazegemeza neema kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wakajiona kwamba kule kuneemeka neema zile, wao wakaona wamepata kwa ushupavu wao, wakaona wamepata kwa uhodari wao, wakaona kwamba wao wana hadhi kubwa, ndiyo iliwapelekea hadhi hiyo kupata neema ile. Hawakuinasibisha neema ile kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamanaa, na wakazuia haqa Allahi, wakazuia haki ya Allah fi maalihima, katika mali zao zile mbili, yani katika mali zao watu wawili hao, yani yule wa mwanzo ambaye alikuwa na mabaranga na ukoma, ambaye Allah alimruzuku ngamia wengi sana, akazuia kutoa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ya Allah ni kutoa zaka au kuwasaidia wale ambao walikuwa wanyonge, na wao wajikwamue katika ule unyonge ambao walikuwa nao. Mali mtu anaporuzukiwa, kuna haki ambazo zinahitajika zitoke katika mali ile. Sasa mtu akizuzuia haki hizo, anatafuta ugomvi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda mali yake yote Allah subhanahu wa ta'ala akamnyang'anya, sababu yeye ndo alomruzuku. Kwa hiyo hawa wakazuia haki ya Allah katika mali yao. Fahalla alayhima sakhtullah, kwa hiyo paka halalika juu yao makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasulibat, na wasulibat, na pakapokonywa minhuma, kutoka kwa wili hao an-ni'ma, ile neema ambayo walikuwa nayo, wakawa ni wenye kupokonywa, wakarejeshwa katika hali zile zile za mwanzo ambazo walizokuwa nazo. Na hivi ndivyo ilivyo kwamba masiku yanazunguka katika ulimwengu. Leo mtu ameruzukiwa neema, kesho anakoseshwa neema. Kwa hiyo ikiwa mtu yupo katika neema, anatakikana neema hiyo aichunge isije ikamponyoka. Na kuichunga kwake ni kupi? Kukithirisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio njia pekee ya kuichunga neema. Nimefahamu? Hii ndio njia pekee ya kuchunga nini? Neema. In kunta fi ni'matin faraaha. Ikiwa upo katika neema, ichunge neema hiyo. Fa innal maasi tuzilu ni'am. Kwa hakika maasi yanaondosha neema. Mtu kuondoka katika upande wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akawa hatekelezi maamrisho ya Allah na akawa amezama katika maasi, huyu ni mwenye kuondokewa na ile neema. Na wakati mwingine huenda mtu akasema, ah, mbona wale makafiri wao ndo wana neema nyingi sana. Ile si neema kwao, ile ni istidrak, wanapururiwa tu ili Allah watie mkononi. Si neema, ni istidrak. Na hata Muislamu akijiona yeye kwamba anamwasi Allah sana, hajakaa katika utiifu, akesha kaona kwamba mambo yake ni mazuri mno, mambo yake anakwenda vizuri mno, basi ajisute. Afanye nini? Ajisute. Hii kweli ni neema kutoka kwa Allah hii? Mbona mimi niko hivi? Namwasi Allah, kisha kwa nini kuna mambo haya? Jisute. Kisha rudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Sababu wakati mtu anawezekana akapewa neema, katika muangalio wa neema, kumbe inakuwa sio neema bali inakuwa ni istidrak. Kwa hiyo wale makafiri wale ambao unaoona kwamba wamepewa neema na hali zao ni nzuri sana na wana vitu tofauti tofauti, basi zile kwa wao ni istidrak. Kama vile ambao makafiri waliotangulia kina Firauni, ambao walikuwa ufalme, ambao walikuwa mkubwa ufalme huo, mpaka ukafikia pahala wakajiita kwamba wao ni miungu kutoka na mali ambao walikuwa nayo. Hakuna kitu ambacho anachokitaka asile yeye, au kivaza anachokitaka asivae. Chochote anachokitaka lazima akivae, na chochote anachokitaka lazima akile, na chochote anachokitaka katika usafiri lazima akipate. Kwa hiyo ikampelekea yeye kujiita Mungu, na anaweza kuamua lolote na likawa. Kwa hiyo ikamuhuri mali yake, akajita kwamba yeye ni Mungu. Sasa hawa mtu asijakadhania kwamba labda ni neema kwa wao, kwa sababu mali hizo wanazitumia katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inakuwa sio neema bali inakuwa ni nakama. Naam. Kwa hiyo hawa walizuia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapokonywa neema hiyo. Wal akhar, na mwingine na yeye, i'tarafa bi ni'matillahi, alikiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu kwamba hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenemesha mimi. Wanasabaha ilayhi, na kainasibisha neema hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye alikuwa kipofu. Alipokuja malaika akajigeuza katika sampuli yake yeye alikuwa nayo mwanzo, baadaye akafanywa mtihani, mtihani ule akaupasi, neema akairejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakusema kwamba wewe unafikiria wambuzi wamepatikana tu hivi hivi, wewe unataka mbuzi basi lazima hapa unifanyie kazi yangu hii, chunga hapa mbuzi kwa muda kadha ndio utapata mbuzi mmoja. Hakumchosha, alimwambia wewe unaomba mbuzi mmoja, basi chukua utakao katika mbuzi, wala mimi sitokuchosha, sitokutaabisha, na wala sitokuuliza chochote, wala sitokutaka chochote, kwa sababu tayari anafahamu hali kama ile na yeye alikuwa nayo. Sasa hii hadithi inatufunza sisi tusisahau nyuma ambako tunakotoka, katika hali ambazo tunazotoka nyuma, na hali ambazo tunazokutana nazo, na hali ambazo mbeleni tutakutana nazo. Muislamu ajifahamu katika kila hali ambayo atakokuwa nayo, na kila hali ambayo aliyopita nyuma ajifahamu, na Allah anakupitisha maalum katika hali tofauti tofauti, ili iwe ni mazingatio kwa kwewe, ikiwa kama ni mtu wa kuzingatia. Umetoka mtu maskini, umetoka umekuwa na kipato, umetoka umekuwa umezidi kipato, umetoka umeluzi kidogo, umetoka umeluzi sana, baadaye umeluzi kabisa, umechuka kuliko hata kule mwanzo ulikotoka, kisha baadaye ukapanda kwa hali ya juu kabisa, basi hali zote hizo unatakana uzizingatie, ili usije ukapinda ukaelekea katika mwelekeo ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hautaki. Na ikiwa kwamba wewe utakaa katika hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka, hutofilisika, na utakuwa wewe ni mwenye kuongezeka tu katika mali, na utakuwa ni mwenye kupiga hatua mbele tu, sababu tayari mali yako inaendana na Allah subhanahu wa ta'ala vile ambavyo anavyotaka. Lakini ikiwa kwamba mtu mali yake, wanawake wako mbele, kuna mmoja yeye anashtaki, sema mimi bana kwa mali yangu, mimi mwanamke ninayotaka namchukua, wala nsumbui, ila wanawake, wanawake nao ni wakorofi sana, maana kisha kujua una mali, basi hiyo pesa ambayo atakoitaka si ndogo. Sasa kuna mmoja yeye alitaka pesa, kutaka pesa, alitaka sijui milioni 5 za kwenda kuweka nywele sawa. Mimi nikamwambia bana, unataka kwenda kuweka nywele sawa au unataka kufanya operation ya kichwa? Nimefahamu. Sasa haya maelezo haya ambayo mtu yasema na kujifakarisha kabisa mbele za watu, huyu mali yake haiko sambamba na Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake haiendani na vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Kadhalika hujisifu majisifu ambayo zaidi ya hayo, hakuna baya yote ambayo mimi nilokuwa sijaingia, au hakuna sehemu yoyote ambayo mimi nilokuwa sijastareheka katika sehemu hiyo, na sijafanya ya kuyafanya katika sehemu hiyo. Hujifakharisha katika hali kama hiyo, huyu si mwenye kukiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hazinasibishi neema za Allah kwake. Lakini yule ambaye mwenye kunasibisha neema za Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kufuzu. Kwa hiyo yule mwingine yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa upofu, i'tarafa bi ni'matillahi, alikiri yeye neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wanasabaha ilaihi, na akazinasibisha neema hizo kwake yeye, wa adda haqq Allah fiha, na akatekeleza haki za Allah katika neema hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizomruzuku, fastahaqqa ridha min Allah, akastahiki kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni mtu yoyote yule ambaye atakayekuwa yeye anainasibisha neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa vile anapotaka Allah yeye ndo mtekelezaji, bahala labda amekuja mwanafunzi amehitajia kitabu, kaambia wewe unahitajia kitabu cha kusoma, kitabu hichi hapa. Bahala ambapo amekuja labda mwanafunzi ana kanzu yake moja, hiyo ndio hiyo hiyo, hana kanzu nyingine. Lakini siku hizi masalafi kamzao hali kweli, yani hao masalafi wanovaa kanzu, kanzu za masalafi wanovaa hali kweli, yani atachanga chango, lakini lazima aitie kanzu ya laki moja katika mwili wake. Na wengine sasa katika hizo kanzu ambazo wanazovaa humvishi tena kanzu ile ishatoka toleo lake, labda hinao, yakwambia hinao cha mtoto. Ukiuliza cha mtoto, kanzu hiyo dukani inauzwa bei gani? 50,000, 60,000, nakwambia cha mtoto kabisa. Sijimefahamu. Ile zudi inaona kama inatutoka hivi. Lakini ukiuliza labda kanzu ulionunua bei gani, hiyo ulovaa, mtu awezekana akakwambia hii kanzu nilovaa hii menua 150,000. Na sasa hivi nimesikia kuna kanzu inaingia 200,000. Kwa hiyo unaitaka kwa uli lovumba hiyo. Sasa si jambo ambalo liko la sawa. Bali kama mtu unataka kanzu kisha kwa labda umemwendea mtu ambaye unamwisa na uwezo, basi usikalifishe kwamba lazima uvae kanzu ya sampuli fulani. Amina taka kanzu, taka kanzu, eh? Basi inshallah. Kesho njoo, uona vaa mita ngapi? Anavaa mita fulani. Basi kesho njoo, kanzu utakusha ipata. Nakuja pale kakununulia kanzu 5000 ya mtumba. Usije ukasema maneno mengine, kakusaidia huyo. Sijui umefahamu. Kakusaidia huyo. Wewe ulikuwa unahitajia nini? Kanzu. Na kanzu zipo za mtumba ambazo ni pesa bei rahisi kabisa. 5000 ambazo kama utaipiga pasi kanzu ile hujulikani kabisa. Yaani utaonekana wewe kanzu mwenye 20,000, 30,000, 40,000. Sasa yule mwenye uwezo akifuatwa na mtu ambaye talibul ilmi, basi awe ni mwenye kumsaidia. Kadhalika pemetokezea kitu mtaani ambacho hicho kitu Muislamu kukiona kwake kile kitu anakijua kwamba kitu hichi kinaendana na misingi ya Uislamu, akahitajika yeye asaidie, basi na atoe asaidie katika sehemu ile. Katika upande wa Allah siwe kwamba ni mtu mgumu wa kutoa, awe ni mtu ambaye mwepesi wa kutoa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu akifanya hivyo Allah humkunjulia katika hali iliyokuwa kubwa kabisa, na hupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapo aliposema, baada ya kuegemeza neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akastahiki kupata radhi za Allah. Kwa hiyo yote yule ambaye anoegemeza neema kwa Allah na kawa anaitumia katika misingi ya Allah, basi huyu mtu yeye hupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu wao wamefahamu vibaya jambo la kuzigemeza neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye inawezekana kafatwa kusaidia katika njia za khiri, akasaidia katika njia za khiri, lakini yeye mwenyewe mali ile haitumii, au watu wake vile vile hawasaidii, yaani nakusudia jamaa zake wa karibu hawasaidii, hili jambo si sahihi wala si la sawa. Bali kwanza mtu aanze watu wa karibu, kisha wanofuata. Simefahamu. Sasa wale watu wa karibu ndio wanatakana wasaidie kwanza, kisha ndo baadaye wende watu wanofuata? Au kwamba mtu amekuja anataka msaada wa karibu, ukamwambia njoo halafu, lakini hali ya kuwa kwamba kitu unacho, msaidie. Baadaye tena utasaidia na watu wengine katika Uislamu. Sasa hili jambo watu wengi wamelifahamu vibaya. Na wengine nao ubakhili umewazidi. Maana yeye mwenyewe namna alivyokuapia hatumii pesa zake, kaziweka sehemu hivi. Ndio hapo anapozieka pesa, basi uenda pale ukisemeza kile kibubu. Mimi ninakukopa, samahani sana kibubu. Sababu si kawaida yangu mimi kuja kukuchukua pesa hapa, lakini ninakukopa. Baadaye nitarejesha. Uchukua 30,000, baadaye hata au 50,000, baadaye atarejesha. Maana kwamba watu wamefikia katika pahala hapo pazito sana. Allahu musta'an. Kwa hiyo mtu anayegemeza neema kwa Allah hupata radhi za Allah. Waffara Allahu malahu liqiyamihi bishukrillah. Na Allah huizidisha mali yake. Waffara Allahu malahu. Na Allah huizidisha mali yake. Kwa maana huifanya kuwa ni nyingi mali yake. Na kuiongeza mali hiyo. Na tawfir ni kitu kuwa kingi ya. Na wafir ni ismu ambayo inaonyesha kwamba kitu kimekuwa kingi sana. Wafirun au wafiratun. Usijue kamaona Mwarabu anatumia, anasema wa hadhi kutubu wafiratun. Kuna mmoja alipomsikia Mwarabu, Mwarabu antukana. Kuna mshairi mmoja alimsikia anazungumza hivyo, akasema Mwarabu anatukana. Ni neno ambalo la Kiarabu. Wa hadhi kutubun wafiratun. Maana yake na hivi vitabu ni vingi. Hivi vitabu ni vingi. Naam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huiongeza mali yake hiyo na kuizidisha liqiyamihi, kwa kule kusimamia kwake, bishukuri ni'ma, kwa jambo la kushukuru neema. Wa in ta'uddu ni'matallahi, anasema kwamba aya anasema aya nimesahau, lakini anasema kwamba sikusudia aya hiyo. Kuna aya anasema la in shakartum la azidannakum, sio wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin min Allah, sikusudi hizo. La in shakartum la azidannakum, ikiwa kwamba mtashukuru yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikupeni, basi Allah atakuzidishieni, kwa maana mali itakuwa ni yenye kuongezeka, kwa sababu tayari huyu Muislam yeye amesimamia yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayotaka. Qala al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi tariqi al-hijrataini, katika kitabu Tariqu al-hijrataini sahifa 168, anasema al-Allama Ibn Qayyim aslu shukr, asili ya kushukuru, huwa al-i'tirafu bil-in'ami al-mun'im, ni kukiri kule kuneemesha kwa yule mwenye kuneemesha, ni kukiri na kuamini na kukubali kuneemesha kwa yule mwenye kuneemesha, ala wajhi al-khudu'i lahu, katika njia ya kunyenyekea kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, wadhil na kudhalilika, walmahabba na mapenzi, mtuwezekana akawa yeye anakubali kwamba neema ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na endapo kwamba atakumbushwa kwamba wewe Allah ndo anakuneemesha, ndiyo Allah ameneemesha, lakini si kwamba uniombe ombe, Allah ameneemesha sawa, na wewe kama unataka neemesha na Allah, muombe Allah, sio kwamba unijie mimi uniombe ombe. Allah akakuneemesha, Allah akakuneemesha. Nyinyi mnafanana na wale Allah ataleta nyinyi. Yaani utoa maneno kama haya. Wako watu ambao wanakubali kwamba Allah ndo aliyoneemesha, lakini tayari wana maneno ambayo yalikuwa dhidi ya neema hiyo. Lam yashkuruha, asema faman lam ya'rif an-ni'ma, basi yule mtu ambaye alikuwa hajatambua neema, bal kana jahilan biha, bali amekuwa yeye ni mwenye kujinjikiwa na hiyo neema, lam yashkuruha, basi huyo hatuweza kushukuru neema hiyo. Wa man arafaha, na yule ambaye mwenye kuitambua neema, walam ya'rif al-mun'ima biha, lakini kwamba hajatambua yule ambaye mwenye kuneemesha neema hiyo, akatambua kwamba mimi nimeruzukiwa neema hii, ikiwa ni neema ya mali, ikiwa ni neema ya elimu, ikiwa ni neema ya mke, ikiwa ni neema ya mume, ikiwa ni neema ya wazazi wema, ikiwa ni neema ya watoto wema, ikiwa ni neema ya majirani wema, na ikiwa neema nyinginezo sio kwa hizo ambazo alikuwa amezitaja, akajua kwamba mimi haswa nimeruzukiwa neema, yani hii neema nilikuwa nayo, hii ni neema ambayo ilikuwa adhimu sana, akajua kwamba hii ni neema, lakini asimtambue nani alomneemesha neema ile, ambia na mwenyewe akawa anajisifu bana, ukiwa mjanja mjanja bana, he, utakuwa katika neema ambazo zilikuwa nyingi sana, maana ujanja unasaidia sana kuwa katika neema. Kwa hiyo neema hajainasibisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amenasibisha na ujanja wake, amenasibisha na akili zake. Lazima una akili. Akili ukiwa nazo, basi wewe utakuwa katika pahala pazuri sana. Utakuwa ni mwenye kuneemeka tu siku zote. Utakuwa na neema tu siku zote. Lakini kwa akili usitumi vizuri, huwezi kuwa katika neema. Na mfano wa maneno kama hayo, haya yote yanaonyesha ametambua neema, lakini kwamba yule mwenye neema hajamtambua kabisa. Lam yashkuruha aidan, mtu huyu vile vile hatoweza kushukuru neema hizo. Wa man arafa an-ni'ma, na yule ambaye mwenye kutambua neema, wal mun'ima, na yule mwenye na akatambua vile vile yule mwenye kuneemesha, lakini jahdaha, lakini yeye akapinga kama yajhadu almunkiru an-ni'ma, kama yule ambaye kama anavyopinga yule mwenye kuipinga neema, walmun'ima alayhi biha, na yule mwenye kuneemeshwa juu yake juu ya neema hiyo. Faqad kafaraha, basi mtu huyo amekufuru, kwa maana mtu akawa amepinga neema na anatambua kwamba hii neema inatoka neema hii ambayo nilikuwa nayo, na vile vile anajua kwamba alionemesha neema hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye akapinga yote hayo. Ndani ya moyo wake anakiri kwamba hili jambo kweli mimi kanipa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kibri na kutakabari kwake na jeuri ambazo alizokuwa nazo ndizo ambazo zilompelekea yapinge, na hususwa wale watu ambao wenye madaraka katika vyeo tofauti tofauti, watu ambao wenye madaraka katika vyeo tofauti tofauti, tayari yeye kashakaa katika kiti chake na akawa anazunguka huku na kule, basi yeye hujiona kwamba ndio yeye, hakuna mwingine kama yeye, na akawa anazunguka huku na kule katika kiti. Ukifika tu basi uzunguka kwanza kulia na kushoto kama kuoni, na kutikisa mguu, baadaye kupiga peni katika meza ile ambayo yakuzungukia pale. Unaitwa nani vile eh? Mefahamu? Wapenda kufahamu huyo, lakini kwamba mpaka sauti pia ana change. Unaitwa nani eh? Ina maana ushanisahau. Kama labda mlisoma shirika, ina maana ushanisahau. Au kwamba labda ulimsomesha, ina maana ushanisahau. Au labda mlikaa mtaa mmoja, ina maana ushanisahau. Sema, kwa sababu unajua unakutana na watu wengi. Na watu wamefanana wawili wawili. Hebu sema kidogo, unajua majukumu mengi, umeona mafaili hayo? Umefahamu? Sasa maana yake kwamba ni jeuri na kibri ambacho ndo zinomsukuma mtu katika hali kama hiyo. Na ukisema labda umekwenda shida yako, yapita baada ya mwaka mmoja utakutatulia shida yako. Sio na wasiwasi. Na kama mwaka umefika umerudi tena, hujasahau tu. Nani fikiria ushasahau hadi? Basi baada mwezi mmoja njoo, kwa sababu kuna vitu vimeingia hapa kidogo, itakuwa ni taabu kusaidia katika jambo lako. Sasa ni hali ambazo watu huwa katika hali kama hiyo na mazingira kama hayo, kwa sababu ya kibri na jeuri ambazo walizokuwa nazo. Kwa hiyo hupinga kabisa, na hata kama ukimkumbusha, mbona unafanya hivyo, mbona unakuwa hivyo, hebu mche Mola wako, rudi kwa Allah, kwambia kwa Allah mimi namjua sana Allah na namuelewa sana Allah. Na hakuna Mzanzibari yote utakamwambia simuelewe Allah. Ukimkumbusha tu Allah anafahamu. Lakini mambo ya pesa usitie Allah Allah. Sababu haya mambo ya pesa. Mara nyinyi ndio mulivyo. Natia Allah Allah ili msaidiwe. Haya ni maneno ambayo watu wanazungumza. Kwa hiyo huyu anakuwa vile vile amekanusha neema. Walakin wa man arafa an-ni'ma, na yule ambaye mwenye kutambua neema, walmun'ima biha, na mwenye kuneemesha neema hiyo, wa aqarra biha, na akakiri kabisa kwamba hii neema, na neema hii nimeipata ni Allah amenineemesha neema hii, walam yajhaduha, wala yeye hakuipinga neema hiyo, walakin, lakini anasema lam yakhda lahu walam yuhibbu, lakini yeye hakunyenyekea kwa ajili yake, walam yuhibbu, wala hakupenda, maana yake hakumpenda huyo ambaye mwenye kumneemesha. Hakunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akiwajanyenyekea kwa Allah, ina maana huyu mtu ni mwenye kufanya maasi. Labda Allah amemruzuku mali nyingi, mali ile akawa anaitumia katika maasi, kudhamini mipira, kudhamini mamisi, kudhamini vitu ambavyo vinavyofanywa vya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Amefuatwa yeye, bana nataka tuweke baa katika mtaa. Anauliza, baa msikiti, baa mheshimiwa, ba haya ala andika pale. Maana mimi sisaidi misikiti misikiti kabisa. Misikiti sisaidi kabisa. Lakini ba kidogo hata mimi mwenyewe naweza nkaja kidogo kwenye ba ba hivi. Muniwekee ofa yangu maalum katika ba. Wako baadhi ya viongozi na baadhi ya watu wenye mali husaidia katika sehemu kama hizo na kutoa maelezo kama hayo. Sasa huyu si mwenye kunyenyekea kunyenyekea neema. Wala hajampenda yule ambaye mwenye kumnemesha. Wayarudha bihi, wala hajamridhia huyo kumridhia. Wayarudha anhu, wala kuridhia kwa kiyeye kutokana yale ambaye alompa. Hajaridhia. Lam yashkuruhu aidan, basi huyo anakuwa si mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile juu neema ambayo aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arafaha, na yule ambaye mwenye kuitambua neema. Wa arafa almun'ima biha, na akatambua yule ambaye mwenye kumneemesha. Wa akarra biha, na akakiri juu ya neema hiyo. Wa khadha lilmun'im biha, na akanyenyekea juu ya yule ambaye mwenye kuneemesha, akawa kwamba yeye yani sam'an wa ta'a, ni msikivu na mwenye kutii. Anaangalia Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini ili akifanye kwa kupitia mali yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku. Na laiti matajiri wangelikuwa wanafanya hivi kwa kuangalia Allah nini anataka wao watekeleze, basi naamini watu walikuwa maskini wangepunguka kwa kiwango kilichokuwa kikubwa sana. Wao ingekuwa anatekeleza ile zaka tu katika misingi yake sahihi, basi tayari maskini wangelipunguka na umaskini ungelikuwa ni wenye kutoweka. Lakini watu wameacha taratibu za Uislamu kadhalika, wakawa wao si wenye kuangalia Allah nini anataka, basi imewapelekea hali ziwe ni ngumu, tena ziwe ngumu zaidi ya ugumu, sababu watu wameacha taratibu. Na watu matajiri watajwe tu, matajiri, huyu tajiri wa kwanza, huyu tajiri wa pili, huyu tajiri wa ngapi, yani kujifakarisha katika hali kama hiyo. Kini hawa matajiri tuchukulie watano tu waliokuwa huko Tanzania, matajiri waliokuwa matajiri kwa maana matajiri, sio kwamba mtu anapata chujio chake, simefahamu, yani chakula chake cha asubuhi na mchana labda na pesa ya akiba kidogo, huyo hesabiki kwamba ni tajiri. Matajiri kwa maana matajiri, Bakaresa na kina Manji na wengineo, hao ndo matajiri. Wakitaka eneo kununua, basi wao wanaweza kununua kwa pesa yote unayotaka wewe. Hawa ndio wenye mali. Sasa wewe wachukulie watano tu, akisha waamue sasa kwamba sisi tunaanza kusaidia sasa Waislamu na kuhakikisha kupita njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazozitaka, basi tizama mazingira yatakavyobadilika. Yatabadilika mazingira totally kabisa katika hali ya uduni na katika hali iliyokuwa nzuri, sababu wao tayari wanatekeleza yale ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anatilia baraka. Lakini kinachowafanya hivyo, wengi katika matajiri mali zao zinapasiza halali, ndio maana hawezi kabisa kusaidia. Maana kwa njisuta kusaidia katika mambo ya khairati, samali yao si halali. Hao wenyewe kwenda kutekeleza ibada za hija, wagumu, hawezi kabisa. Aje mtu mtakaje kwa mali hapa, ndakaje labda afanye hivyo, kama anafanya sasa ni hali ambazo watu wataendelea kuwa nazo ikiwa kwamba yale ya Allah subhanahu wa ta'ala wameacha. Kwa hiyo huyu ambaye ametambua neema na akatambua yule ambaye mwenye kuneemesha, wa akarra biha na akakiri, wa khadha lilmun'im biha na karidhi na kanyenyekea kwa yule mwenye kuneemesha jua neema hiyo, wa ahabbahu na akampenda huyo ambaye mwenye kuneemesha, wa radhiya bihi na karidhia kwa sababu yake yeye, wa radhiya anhu na karidhia kwake yeye, wastaamalaha na akaitumia neema hiyo, fi mahabbatihi katika mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, akatanguliza mapenzi ya Allah kuliko mapenzi yake, na akawa ipo karibu na watu wenye elimu, akaangalia hichi kweli nikikifanya Allah ataniridhia, ahichi Allah ataniridhia, hichi nikikifanya Allah ataniridhia, hichi ataniridhia. Kwa hiyo akawa anafanya, lakini matajiri ni wajanja sana katika utekelezaji wa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaridhia. Ukimwona tajiri ameleta tende, fahamu tende hiyo ishakaribia ku expire. Tumeambiwa tutoe bana fi sabilillah. Meleta tende mimi. Au ukiona ametoa kitu, basi fahamu hicho kitu kishaanza karibia kuharibika. Labda maboksi ya biskuti, labda maboksi ya juisi, labda maboksi ya maziwa na mfano vitu kama hivyo. Tayari tarehe ishakaribia kutaka kuharibika, au peremende zile na mfano vitu kama hivyo. Na wengine wao hata hivyo pia hata huyo sema wacha kiharibiki hapa hapa. King'ang'anaya sasa. Kwa nini jina langu ulijui mimi naitwa na kioze? Maana na kioze hapa hapa. Wako ambao katika hali kama hiyo. Lakini mtu akawa ameitumia katika jambo la kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala au katika mapenzi ya Allah wa ta'atihi na katika kumtii yeye, fahadha huwa shakir, huyu ndio ambaye mwenye kushukuru laha kushukuru hiyo neema. Fala budda, kwa hiyo hapa nabudi fi shukuri katika jambo la kushukuru, min ilmi alqalbi, lazima papatikane elimu, yani jambo hilo lipatikane kutokana na elimu ambayo ilikuwepo ndani ya moyo. Lazima papatikane elimu inotoka ndani ya moyo, wa amal na matendo, yatba'u al-ilma, ambayo yanafuata ile elimu, matendo ambayo yanafuata elimu. Na elimu ile iko ndani ya moyo ni imani ambayo mtu anakuwa nayo. Imani ndio mtu inamsukuma akaweza kutoa. Bila imani mtu hatoi. Ukiona mtu kwamba hatoi, basi fahamu kwamba imani yake ina mapungufu. Lakini ukimwona mtu anatoa, basi fahamu imani yake imejaa. Kwanza leo mimi nitatoa ili imani yangu ionekane imejaa. Yaani pia sio hivyo. Yaani imani mtu inamsukuma yeye mwenyewe yani kwamba hapa nitoe. Na sio kwamba mtu atoe mpaka kwamba yeye hana katika matumizi wala hata katika kitu ambacho atakachokuwa kinamsukuma katika mambo yake. Naam. Kwa hiyo imani ndiyo ambayo inamfanya mtu hivyo. Baadaye anafuatia matendo. Kuna mtu yeye anasema mimi sijui hata nina nini. Maana mimi mtu akishaga kunisikitikia kidogo tu basi humpa. Na hiyo imani hiyo. Kuna watu wanasikitikiwa mpaka watu wadalia mbele yao. Tena analia ngaragara, na kuna watu wanastahili kusikitika. Jamaa akwambia wewe sikitika, lia. Ugaragara kimaliza, chukua viatu vyako, funga safari, rudi ulikotoka. Simefahamu? Wapo watu wa sampuli hiyo. Na wapo vile vile watu wa sampuli nyingine. Ni wepi? Adhana isha biidhinillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo wapo watu wa hali kama hiyo, kwamba wanasikitikiwa na mtu anafika kulia kwamba saidiwe, lakini hasaidiwi. Sababu tayari hawa watu wana nyoyo ambazo zilikuwa zimesusua, na ni nyoyo ambazo zilikuwa ngumu. Na baadhi ya wakati Muislamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alomruzuku uwezo mkubwa sana, asisubiri mpaka kwamba mtu amwambie. Labda kama jirani, unajua kwamba jirani huyu hali yake ni ngumu sana, na hali yake ni dhuful hali, na inaonekana hata chakula chake kinampa taabu sana. Basi wewe kwamba Allah amekuruzuku uwezo, usisubiri mpaka kwamba aje kuombe. Allah amekuruzuku uwezo, nunua chakula chako, na nunua vile vile chakula mpelekee. Mbe kuna mtu hichi ametoa, amesema kwamba nikuletee. Mtu gani? Hata simuelewi kwamba ni mtu gani, lakini amesema kwamba nikuletee wewe. Unafahamu? Lakini tutapita katika sifa hiyo ikiwa kwamba huyo mtu si mtu mwenye wasiwasi. Lakini ikiwa mtu mwenye wasiwasi hatumii kile kitu hata siku moja. Tuna hapa kuna njia hapa kutaka kurogwa mimi hapa. Unafahamu? Hapa hii itakuwa namna kutaka kurogwa, si bure yani. Kwa hiyo atavichukua vile vitu ataenda kufanya nini? Atakwenda kuvitupa. Lakini Muislamu hatakani kwamba yeye kuitakidi hivyo. Muislamu hatakani kuitakidi hivyo kwa sababu hiyo ni itikadi ambayo ilikuwa si sahihi. Wewe mtu akikupa kitu kichukue na kipokee. Ikiwa kwamba unajua kitu kile ukipeleka nyumbani sijui utatafsirika vipi, bora kigawe yani. Simefahamu? Maana zikano kapoa kitu lakini uka tafsiri ukasema hapa sijui hata kitu kwamba mimi nikienda nyumbani nitatafsiriwa vipi. Kwa hiyo bora kigawe kabla hata hujafika nyumbani. Kwa sababu itakuja kuleta picha mbaya na kinaweza kikaharibu nyumba yako yani. Sasa pia nyumba uitunze. Sije kapelekea haja kusemwa vibaya. Lakini wapo watu ambao nyoyo zao ni ngumu sana. Mpaka wao wasikitikiwe, waombwe ndio wanatoa. Hao wapo. Na wapo ambao wao wasikitikiwe, mtu aliye agaregare yata habari hana. Hao wapo. Na wapo vile vile Allah aliwajalia nyoyo zao kwamba ni nyepesi sana. Lakini mpaka sikitikiwe. Na wapo ambao hawa daraja yao ni ya mwanzo. Kwamba yeye akishakuona tu ujirani huyo ana mtihani sana. Yeye anatoa moja kwa moja. Huyu ni daraja ambayo ya mwanzo sana. Naam. Na nimetoa maelezo sana katika upande huo katika jambo hilo, na tumesoma kitu kidogo sana kwa sababu haya ni mambo ambayo yametuzunguka katika jamii. Naam. Wa huwa al-mailu ila mun'im. Kwa hiyo huyu ambaye alikuwa na imani katika moyo wake kisha akawa imani yake hiyo inafuatiliwa na matendo, basi anasema wa huwa al-mailu, naye kwa kiyeye anasema ni mwenye kumili ila al-munim, kwa yule ambaye mwenye kuneemesha, wa mahabbatihi, na mapenzi yake, wal khudhu' ilahu, na kunyenyekea kwa kiyeye. Maana kama mtu aje amuombe pamoja na kwamba moyo wake ni mwepesi wa kutoa, lakini anamjua kwamba ujamani mlevi konki tena. Sasa bana mimi nimekuja na shida hii na ile. Unasikia saharufu ya pombe inatoka kinywa chake. Naomba unisaidie pesa ya chakula. Usitoe hata shilingi. Kama unayo usitoe hata shilingi. Hapo ndo moyo wako unatekana kwamba uwe konki. Uwe kwamba umesusua watu kama hao. Au unamuona anakuja sana yumba yumba na huko anavuta sigara. Ustazi subiri. Najua na shida kidogo. Nataka pesa. Mwambie mimi sina sasa hivi. Mwambie sina sasa pesa kukupa wewe sasa hivi. Umefahamu cha Kiswahili? Mwambie sina sasa pesa sasa hivi kukupa wewe. Umefahamu? Mwambie hivyo hivyo, sina sasa pesa kukupa wewe sasa hivi. Sasa utakuwa unasema uongo. Unasema uongo. Hange pesa unazo mkono lakini sisi za kumpa yeye hata. Mtu wa sampuli kama yeye. Mwambie hivyo hivyo, sina pesa mimi ya kupa wewe sasa hivi. Intaha, imeshia hapo maelezo yake Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baada ya kumalizika kipengele hicho, akaika kipengele Katika kitabu changu imeandikwa shirkul asghar. Katika kitabu kile imeandikwa nini? Shirkul asghar kadhalika. Ambayo imefanywa mada ambayo iko juu kabisa. Shirkul asghar ni shirki ndogo. Na shirki ndogo siku zote inakuwa sio ndogo. Inakuwa ni kubwa. Anasema shirkul asghar, shirki ndogo ni ipi? Ni darasa ambayo tutakokuja mbeleni bi idhnillah tabaraka wa taala. Na hii nayo vile vile inahitaji maelezo marefu sana katika mlango huu wa shirki huu. Ni mlango unahitaji maelezo marefu sana. Kwa hiyo tutastahimiliana tutakapokuwa labda nasoma kitu kidogo, lakini maelezo yake yatakuwa ni marefu. Kwa sababu washirikina katika mtaa wamekuwa ni wengi. Na unapowazungumza wanakuwa wakali sana juu ya shirki zao ambazo wanazifanya. Vigoma vyao vya kibuki na viwale ambavyo wanavyofanya. Wanakuwa ni wakali sana. Bali sisi tunafahamisha wafahamu kwamba mambo ambayo walikuwa wanayafanya yatawagharimu duniani na akhera. Yatakuja kuweka pahala pabaya. Na wanatafuta ugomvi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mshirikina haswali. Na ukimwona anaswali ni babaisha bwege tuonekane kwamba ni Muislamu. Lakini kafiri mshirikina. Mshirikina ni kafiri kabisa. Sasa wewe kiwa kwamba unachukia kuitwa kafiri hali ya kuwa ni mshirikina, basi fahamu kwamba ikiwa unamshirikisha Allah sifa yako ni ya kafiri. Ukitaka usitake. Sasa ili uepukane na sifa hii, ung'oke katika shirki ambayo ulikuwa nayo. Na wengine wanasema tutangongaje? Kiswahili tutangongaje au tutangongaje? Ndio Kiswahili sahihi. Hatuwezi sisi kung'oka kwa sababu ya mambo tumerithi kwa wazazi wetu. Usema maneno kama haya. Sasa huu ni mlango ambao tunamuomba Allah tupe taufiki kuja kusoma kuanzia shirki ndogo na mambo ambayo yaliokuwa yamefungamana na shirki hiyo. Wallahu aalam. Wasali kama yapo.